ve her birisini vaktinde kıldığını bilmesi farzdır. Namazları farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine dikkat ederek ve gönlünü Allahü Teala'ya vererek vakitleri geçmeden kılmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de namaza salat buyuruluyor. Salat lügatte insanın dua etmesi, meleklerin istiğfar etmesi, Allahü Teala'nın merhamet etmesi, acıması demektir. İslamiyette salat demek, İlmihal kitaplarında bildirildiği şekilde belli hareketleri yapmak ve belli şeyleri okumak demektir. Namaz kılmaya iftitah tekbiriyle başlanır. Yani erkeklerin ellerini kulaklarına kaldırıp göbek altına indirirken Allahu Ekber demeleriyle başlanır. Son oturuşta başı sağ ve sol omuzlara döndürüp selam verilerek bitirilir. 3. İslam'ın 5 şartından üçüncüsü malının zekatını vermektir. Zekatın lügat manası temizlik ve övmek ve iyi, güzel hale gelmek demektir. İslamiyette zekat demek ihtiyacından fazla ve nisap denilen belli bir sınır miktarında zekat malı olan kimsenin malının belli miktarını ayırıp Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Müslümanlara başa kakmadan vermesi demektir. Zekat 7 sınıf insana verilir. 4 mezhepte de 4 türlü zekat malı vardır. Altın ve gümüş zekatı, ticaret malı zekatı, senenin yarıdan fazlasında çayırda otlayan 4 ayaklı kasap hayvanları zekatı ve toprak mahsulleri zekatıdır. Bu 4. zekata uşr denir. Yerden mahsul alınır alınmaz uşr verilir. Diğer 3 zekat nisap miktarı olduktan 1 sene sonra verilir. 4. İslam'ın 5 şartından 4.'sü Ramazan-ı Şerif ayında her gün oruç tutmaktır. Oruç tutmaya savm denir. Savm lügatte bir şeyi bir şeyden korumak demektir. İslamiyette şartlarını gözeterek Ramazan ayında Allahü Teala emrettiği için her gün 3 şeyden kendini korumak demektir. Bu 3 şey yemek, içmek ve cimadır. Ramazan ayı gökte hilali, yeni ayı görmekle başlar. Takvimle önceden hesap etmekle başlamaz. 5. İslam'ın 5 şartından 5.'si gücü yetenin ömründe bir kere hac etmesidir. Yol emin ve beden sağlam olarak Mekke-i Mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar geride bıraktığı çoluk çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan parayla oraya gidip gelebilecek kimsenin ömründe bir kere ihramlı olarak Kâbe-i Muazzama'yı tavaf etmesi ve Arafat meydanında durması farzdır. Yukarıda bildirilen İslam'ın 5 şartından en üstünü kelime-i şehadet söylemek ve manasına inanmaktır. Bundan sonra üstünü namaz kılmaktır. Daha sonra oruç tutmak, daha sonra hac etmektir. En sonra zekat vermektir. Kelime-i şehadetin en üstün olduğu söz birliğiyle bellidir. Geri kalan 4'ünün üstünlük sırasında alimlerin çoğunun sözü yukarıda bildirdiğimiz gibidir. Kelime-i şehadet Müslümanlığın başlangıcında ve ilk olarak farz oldu. 5 vakit namaz Bi'setin 12. senesinde ve hicretten 1 sene ve birkaç ay önce Miraç gecesinde farz oldu. Ramazan-ı Şerif orucu hicretin 2. senesinde Şaban ayında farz oldu. Zekat vermek orucun farz olduğu sene Ramazan ayı içinde farz oldu. Hac ise hicretin 9. senesinde farz oldu.